about in an exploration of the lunar highlands. In an exploration of above the lunar highlands. Their task plastikowy kosmos, bracie i siostro. Ustawiam ostro, sterna styl, pseudosfer zwany wioską. Gwiazdo rap zbiory upchane w swoim pudełku. Prastare astralne ciała lewitują po piekiełku. Bransolety, sygnety, palety huczne. Ich funki i kobiety, niestety wszystko jest sztuczne. Łowcy nocy lecą w coś na stałe, wysysając gwiezdny pył przez rulonik z nominałem. Tu, zespoleni w konstelacjach. Ktoś nowy, ktoś świeży. Konsternacja, stacja kosmodromu. To czarna dziura, buch dla naiwnych w radioaktywnych chmurach. Zaplątani w czasoprzestrzeń, lecą do dzisiaj. I ain't touching this shit, yo. It's artificial. Nie chcę być taką gwiazdą, ludzi fantazją. 2011. Pozdrawiam wszystkie gwiazdy za Xero i za playback, za jedno słabe demo i niemoc na ich koncercie. Za imitację flow, plecy w stronę publiki. To dla was gwiazdeczki plastikowej galaktyki postro. Wszystkie gwiazdy za Xero i za playback, za jedno słabe demo i niemoc na ich koncercie. Za imitację flow, plecy w stronę publiki. To dla was gwiazdeczki plastikowej galaktyki postro. Z naciskiem na drugi człon, fałsz. Nikt mi nie powie, że oni nie widzą swych kłamstw. Zwykli zakrywać nimi prosty fakt, że są tak zwykli. Wiesz co stanowi dzisiaj opium? Dla mas cały show biznes pierdoloną opcją kopiuj. Banał nie jeden Don Kiszotu od to kopię łamał, ale wracał na tarczy albo kopią się stawał. To gówno wchłane jak czarna dziura, nie ma odwrotu. Sztuka jest warta chuj, jak gdy nie ma obrotu. I słuchasz w radiach eunuchów zamiast hip-hopu, który wciąż ma jaja, by pokazać dramat tych bloków. Niech żyją tam, gdzie żyją, na pieprzonym księżycu. My ratujemy może ludzi od ich zgubnych wpływów. Rośniemy w dół, w podziemiach jak stalaktyty, wbijając chuj w ich plastikowe galaktyki. Pozdrawiam wszystkie gwiazdy za Xero i za playback, za jedno słabe demo i niemoc na ich koncercie. Za imitację flow, plecy w stronę publiki. To dla was gwiazdeczki plastikowej galaktyki postro. Wszystkie gwiazdy za Xero i za playback, za jedno słabe demo i niemoc na ich koncercie. Za imitację flow, plecy w stronę publiki. To dla was gwiazdeczki plastikowej galaktyki. Dla niektórych w galaktyce jestem tylko trylobitem, choć czasami zastanawiam się, czy oni widzą życie. Ja, mój mikrokosmos żywi z plifem, z kryptonitem i co noc ze sklepienia przywołuje milion liter ich logikę. Pierdolę. Mózgi sztuczne jak Sputnik, łajki w Nike'ach, ich dupy jak martwe suki w próżni, grawitacja ich ściągnie. Nawet bez Hubble'a widzę, jak okłamują nas te szklane planetaria. Znajdę jasne światła, to mój statek matka, przebrnę Dead Space, odetchnę i zasnę w światłach, w białych karłach. Został tylko obcy blask, wojna światów, gatunków, dominacja obcych ras. Jesteśmy stąd, a nie z Marsa czy z Wenus. Może to czasem dlatego nie wystarcza nam tlenu, lawina problemów. Jakby Atlas za nie mógł, ale plastikowy kosmos nie wyznacza nam celów. Task, prove that man.